Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia a sestry, drodzy przyjaciele. Všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Vítam vás bardzo srdečne pod vplyvom slova Božego. Veľmi sa radujem, že ste mnohí robili dlhú cestu. Cieszę się z tego, że wielu z was daleko jechało. A prišliście z túžbą po Božom slove. I przyjechaliście tęskniąc za Božym slovem. A to je dobre, keď máme hlad a smet po Božom slove. I to dobrze, jeżeli mamy pragnienie i głód słowa Bożego. Lebo tak nám hovorí Pán Ježiš, že tí, ktorí sú hladní a žízniaci, tak tí budú nasýtení. Bo Božie slovo mówi, že ti, ktorí sú głodni, zostanú nasyceni. A tak hovorí ďalej, že tí, ktorí prišli bohatí, tých poslal preč prázdny. I w innym miejscu jest napisane, że ci, którzy przyszli bogaci, odeszli z niczym. To znaczy, że my musimy być chudobni. A więc to znaczy, że musimy być biedni. Tużiacy. Tacy tęskniący. Tużiacy po Bożej prítomności. Tęskniący za Bożą obecnością. A ja wierzę, że tak to nas Pan przyprawił. I wierzę, że Pan nas tak przygotował. Chcę wam w prvoradzie zadziakować. Przede wszystkim chcę wam podziękować, że pamiętacie na służbę, którą mi Pan Bóg dał na swoich modlitwach. I że pamiętacie w modlitwach o mojej służbie, którą Pan Bóg mi dał. Veľmi veľa cestujem. Podróżuję bardzo dużo. A każdy rok w podstate urobím tak długą cestę. I każdego roku w sumie robię taką długą drogę, że 1,5 razy obídem celu zemę. Że całą ziemię okrążam 1,5 razy w ciągu roku. Około 60 000 km urobím każdy rok. Każdego roku robię samochodem około 60 000 km. Także każde 2-3 roky muszę zmieniać auto. Co 2-3 lata muszę zmieniać samochód? Dlatego, że się zupełnie zodierie, zniszczy. No, dlatego, że jest zdarty z powodu ale kilometrów. Ale Pan się przedziwnie stara. Ale Pan Bóg troszczy się cudownie. A nie mam w niczym niedostatku. I w niczym nie mam niedostatku. Chcę was pozbudzić, wy, którzy tużycie służyć Panowi. Chcę was zachęcić, was, którzy marzycie o tym, żeby służyć Panu. Abyście służyli mu z radością. Żebyście służyli mu z radością. A Pan Bóg się będzie starać o wszystkie wasze potrzeby. A Pan Bóg zatroszczy się o wszelkie wasze potrzeby. Nigdy som nigdzie nie pytał od nikoho ani halier. Nigdy nikogo nie poprosiłem nawet o grosz. A Pan Bóg predsa vždycky wiedział o moich potrzebach. A Pan Bóg zawsze naprawdę wiedział, znał moje potrzeby. A nigdy som nie mal żadnego niedostatku. I nigdy nie doświadczyłem niedostatku. Skutecznie mogę mówić, że Gospodin jest moim pastierom. Naprawdę mogę powiedzieć, że Pan jest moim pasterzem. A nie będę mać niedostatku. I niczego mi nie zabraknie. Sława Panu za to. Chwała za to Panu. Także dziękuję za wasze modlitwy. Dziękuję za wasze modlitwy. A chcę wam odozdać veľmi serdeczne pozdrawy. I chcę przekazać wam bardzo serdeczne pozdrowienia od mojej milowanej manżelki od mojej Zuzki, kochanej żony Zuzki, a takisto aj od córki manżelki milowanego od żęcia, mojej córki, czyli żony mojego zięcia Piotra, a takisto aj zboru, który jest w naszym domu. I też od całego zboru, który jest w naszym domu. W mnohých miestach Europy już są kázal tento rok. V tom roku głosiłem już w wielu miejscach w Europie. Vo Francii. We Francji. V Nemecku. V Niemczech. V Rumunsku. V Rumunii. V innych končinách. V różnych stronach. A všade, kde som bol. I všade, kde byłem. Bratia a sestry kázali, aby som niesol srdečné bratsko-sesterské pozdravy. I všade stamtąd bratia i siostry vás bardzo serdecznie pozdrawiają. Viete, všade máme veľmi vzácnych bratov a sestry. Všade máme takých cenných bratí i sestry. Všade milujú Pána. Všade kochajú Pána. A chcem povedať, že i keď je ťažký tento toto obdobie života vo svete. I nawet dzisiaj, kiedy ten czas naszego życia w tym świecie jest trudny. Ale musím vám povedať, že je to veľmi, veľmi przyjazny czas pre Ewangelii. Ale muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo przyjazny czas dla Ewangelii. A preto wszędzie, gdziekolwiek idę. A więc z tego względu, gdziekolwiek jadę. Radośnie a śmiele głaszam łaskę Pana Jezusa. Radośnie i odważnie głoszę miłość Pana. A mnohé srdcia sa otvárajú pre evanjelium. I wiele serc otwiera się dla Ewangelii. A mnohí sa oddávajú Pánu Ježišovi. I wielu oddaje svoje życie Panu Jezusowi. Na mnohý spôsob sú ľudia zachraňovaní. Na wiele różnych sposobów ludzie są zbawiani. A v minulom roku Pán Boh dal milosť. V minionym roku Pán Bóg taką łaskę okazał. Že sme mohli krstiť 46 ľudí v Komárňanskom Jordáne. V našem Komárskym Jordáne chrzciliśmy 46 osób. A to je pre mňa také veľké povzbudenie. I to je taká veľká zachenta dla mňa. Že Pán Boh dáva výsledky tej práce, tej únavy. Že Pán Boh daje vyniky tej práce i zmenčenia. A keď sme mali ten krst, kiedy ten krzest się odbywał, stál som ešte vo vode. Ešte stałem v vode. A hovorím, Duch Svätý mi tak zvestuje, že sú tu ešte ľudia, ktorí chcú sa rozhodnúť pre Pána Ježiša. Powiedziałem, Duch Święty mówi, przekonuje mnie o tym, że tutaj są jeszcze ludzie, którzy chcą oddać życie Panu Jezusowi. A hovorím, ak je tu niekto taký, niech zodvihne ruku. I powiedziałem, jeżeli ktoś jest tutaj taki, niech podniesie rękę. A ja počkám vo vode. A ja będę czekał w wodzie. A jedna taká 20-22 ročná dievčina. Jedna taká 22-letnia dievčina. Zodvihla ruku. Podniosła rękę. A plakala. I płakała. Na brehu vyznala pred staršími svoje hriechy. Na brzegu jeszcze przed starszymi vyznala svoje grzechy. A modlili sa tam za ňu. Modlili się tam o nią. Preobliekla sa do bielego rucha. Przebrała się w białe szaty. A prišla a vyznala svoju vieru v Pána Ježiša. I prišla i też vyznala svoju vieru v Pána przez krzyż. Viete, to bol tak mocný zážitok. Viete, to było takie silne przeżycie. Že všetci sme na tom teda tam plakali. Wszyscy tam płakaliśmy. Od radosti. Z radości. Lebo sme vnímali prítomnosť Božiu. Bo odczuwaliśmy Božą obecność. Pán Boh miluje hriešnika. Pán Boh kocha grzesznika. Pán Ježiš nie preto prišiel, aby odsúdil hriešnika. Pán Jezus nie po to prišiel, aby osądzić grzesznika. Ale preto prišiel, aby zachránil hriešnika. Ale prišiel, aby zbawić grzesznika. Aby nás vyťahol z hlbín. Żeby nás z tej głębiny wyciągnął. Aby postawił nasze nohy na skalę. Żeby postawić nasze nogi na skalę. Aby nás očistil. Żeby nás očistiť. Aby nás zaudial ruchom spasenia. Żeby przydziać nás w te szaty zbawienia. Aby nás zapečatil Svätým Duchom ku dniu wykupienia. Aby zapieczętował nás Duchem Świętym na dzień odkupienia. A tak aby nás z Chrystom spolu posadil po niebieskich oblakach. I żeby w Chrystusie posadził nás w tych okręgach niebieskich. O, aká je to veľká milosť. Jaka to wielka łaska. My, ktorí sme ani ľuďmi neboli. My, którzy nawet ludźmi nie byliśmy. Myśleliśmy a żyliśmy jako zwierzęta. Myśleliśmy i żyliśmy często jak zwierzęta. W grzechu, w blacie, w błocie, w szpinie, w brudzie. W szpinie swojego charakteru. W brudzie swojego charakteru. On nas wyzdwihł. I on nas podźwignął. Oczyścił. Oświecił. Uświęcił. A posłał. I posłał. To jest wielka miłość. To jest wielka łaska, bracia i siostry. To jest taka wielka aj radość. To też jest taka wielka radość. Że to się nie da ukryć. Tego nie da się ukryć. Proste gdziekolwiek idę. Gdziekolwiek jadę. Tak mogę zwestować z radością Pana Jezusa. Mogę z radością głosić o Panu Jezusie. A to nie tylko nakazaciel. To nie tylko zakazalnicą. Ale gdziekolwiek idę, do obchodu. Gdziekolwiek idę, do sklepu. Lekarowi, do lekarza. Albo niegdzie indziej. Gdziekolwiek. Kolkokrát idem do mesta. Często idę do miasta. A już mi dzwoni telefon. I dzwoni telefon. Pozrám manželka. Patrzę żona. Tatinko, gdzie si? Kochany, gdzie jesteś? Mówię, już przyjdę do domu. No, już idę do domu. No, gdzie si był? Gdzie byłeś? No, stretol som sa v meste s človekom. Spotkałem w mieście człowieka. A on potrzebował poczuć Ewangelię. A on musiał usłyszeć, potrzebował usłyszeć Ewangelię. Czynił pokanie. Pokutował. Mówi, dobre, ale wiesz, że aj doma mamy. No dobrze, ale wiesz, że w domu też coś mamy do załatwienia. Mówi, to jest dobre, że to jest doma, a spon to poczeka. To jest dobrze, że to jest w domu, bo przynajmniej zaczeka. Poslala ma manželka do susednej... do sąsiedniego obchodu. Do żona wysłała mnie do sklepu nieopodal. A wrócił sam za 2 godziny. Spóźniłem się, wróciłem za 2 godziny. A mówi, tatinko, gdzie si był tak długo? Kochany, gdzie byłeś tak długo? A mówi mi, mamiczka, Predavačka činila pokánie. Sprzedawczyni pokutovala. Hovorí, dobre, no tak máš to odpustené. Dobře, máš vybačené. Tak choď rýchlo so synom, choď k lekáru. Jeď šybko s synem do lekáža. Ty vieš, že má tam rehabilitáciu. Vieš, že musí na rehabilitácie jehať. A už tam mal byť. Už miał tam byť od tak som zobral synka, išli sme. Pojehali sme. A vrátil som sa o 2 hodiny. Vrútim za 2 hodiny. Hovorí, manželka mi hovorí, kde si bol tak dlho? Kde byłeš tak dlho? Však to 3/4 hodinu maximálne a už si mohol to byť dávno. 3/4 hodiny mohlo trvať to załatwianie. Aj pani doktorka činila pokánie. Lekárka pokutovala. A potom hovorí, no dobre, keď už aj lekárka pokutovala, tak choď ku sklenárovi, sklenár nebude na teba čakať. Dobre, to dobře, že lekárka pokutovala, ale teraz jeď do šklaža, bo on nebude čakal na teba. A prišiel som aj odtiaľ o 3 hodiny. I stamtąd vrúčujem za 2 hodiny. A hovorí, kde si bol tak dlho? Kde byłeś tak dlho, povedala. Aj sklenár činil. I šklaž tež pokutoval. Haleluja. Haleluja. Vidíte tak, že kazateľňu nosíme so sebou. A więc kazalnice nosíme so sobou. Ja nielen tu kážem. Ja nie tylko tutaj głoszę. Pri drevenej kazateľni. Pri drevňanej kazalnice. Keď mi raz zaďakoval jeden zbor. Jeden zbor kiedyś podziękował mi za službę. Tedy som sa pýtal, pane, čo mám robiť? Pytałem vtedy, pane, co mám robiť? A ja som hovoril, Panie Ježišu, proste nedajú mi kazateľu. Ja mówię, Panie Jezu, nie dopuszczają mnie do kazalnicy. A Pan hovorí, rob to, čo si robil doteraz. Pan Jezus powiedział, rób to, co do tej pory robiłeś. Káž ďalej. Głoś dalej. Ty nie potrzebujesz drewnianej kazatelni. Nie potrzebujesz drewnianej kazalnicy. Ty masz duchowną kazatelnię stále so sobą. Duchową kazalnicę masz ciągle przy sobie. A tak som slúžil ďalej. A więc dalej usługiwałem. A obrátili sa dvaja ľudia. Dvoch ľudí sa navrútilo. A hovorili, že brat Alexander, v nedelu prídeme k tebe. I povedeli, Alexander, v nedele do tebe prídeme. Hovorím, Pane Bože, však ja nemám kde ich uložiť. Ja hovorím, Pane Bože, navet nemám kde ich posadiť. A Pán Boh hovorí, máš varštát, máš svoju dielňu, prerobí ju na modlitevňu. Pán Jezus povedal, máš svoj varštát, prerob go na kaplice. A tak som to urobil. Zrobiłem to. Ale keď som dokončoval tú dielňu, už bola malá. I kiedy to dokończyłem tą przebudowę, to ten warsztat już był za mały. A hovorím, Panie, čo mám robiť? Panie, co mám robiť? A hovorí, tam máš vedľa dom, prerob ho na modlitbu. Tu máš obok dom, prerob go na kaplice. Tak som urobil miesto pre 80 ľudí. Zrobiłem miejsce dla 80 osób. A posledne sme mohli byť na večeri Pánovej. V našom dome. Ostatnio viac ako 200. Ostatnio 220 ľudí. Na večeri pánskej v našom domu bylo nás 220 na mamaňu. Ľudia doma. Tak prišli, že už nevedeli za sebou zatvoriť dvere, ale chceli byť dnu. Ľudia prišli i navet za sobou nepotrafili drzwi zamknúť, ale chceli byť v środku. A taká veľká milosť Božia. A taká láska Božia bola. Viete, to nie hodinku, dve u nás trvajú zhromaždenie. U nás nabožeństvo netrvá hodinu či dve. Príďte niekedy do Komárna. Príďte kedyž do Komárna. Ale pripravte sa. Ale prigotujte sa. Na 6 až 7 hodinové zhromaždenie. Na nabožeństvo, ktoré trvá 6-7 hodín. Musíte si aj niečo na pitie tam zobrať. Musíte tež ze sobou coś do pitia zabrať. A jednoducho to trvá dlho. Trvá to po prostu. 2 hodiny pred začatím zhromaždenia je už plná kaplica. 2 hodiny pred rozpočatím nabožeństva je plná kaplica. A potom ešte 2 hodiny po skončení ešte je stále plná kaplica. I 2 hodiny po zakončení ciągle ešte je plná kaplica. A ja idem spať niekedy v noci. Od 2 hodiny až do 5. Idę spać w niedzielę między 2 i 5 godziną. A o 7 hodiny już sa začínam modliť s ľuďmi. A od 7 ráno začínam modliť. Takže niekedy 20 až 22 hodín trvá mne nedelné zhromaždenie. Dla mnie nedelné nabożeństwo czasami trwa 20 do 22 godzin. To je ťažko predstaviteľné pre vás. Trudno sobie to wyobrazić. Ale tam, kde Duch Boží pracuje. Ale kde Duch Święty pracuje. To je jeho práca. To jest jego praca. A ja sa tak so veľmi radujem. A ja z tego się tak bardzo cieszę. Radujem sa, lebo mnohé, mnohé srdcia sú zachránené. Cieszę się, bo wiele serc jest uratowanych. A tú radosť, to sa nedá zakryť. To sa nedá zavrieť. A tej radości nie da się zamknąć, nie da się ukryć. A tak sa radujú malí i veľkí. I cieszą się i mali i duzi. A deti vedia byť veľmi úprimné. Deti potrafia byť bardzo šere. Môj syn Peťko hovoril o tom. Piotr mluvil o tým. Že proste ten chlapec sa opýtal. On sa nehambil opýtať sa. Že ten chlapec zapýtal i on nevstydil sa pýtať vôbec všetkých. A pre niego to było dôležité. Dla niego to było ważne. To była ważna otázka pre niego. To było dla niego ważne pytanie. On to nie myślał z wtipu, albo on nie zrobił tego, żeby było śmiesznie. Ale proste pre niego to był problem. Ale dla niego to był problem. Że ci Ujo Peter miluje Pana Jezusa. Czy Piotr kocha Pana Jezusa? To jest wielka rzecz. To jest wielka rzecz. Jedno dziewczatko siedziało w oblaku. Jedna dziewczynka siedziała w pociągu. A tak mała radość Panu Jezusowi. I tak się cieszyła w Panu Jezusie. A tak rozmyślała, że ako by wydala tym ludziom świadectwo. I tak zastanawiała się, jak złożyć świadectwo tym ludziom. A widziała oproti niej siedział taki ważny Pan. I naprzeciwko niej widziała siedział taki bardzo poważny Pan. A mówi, ujo, wy poznacie Pana Jezusa. I mówi do niego, wujku, ty znasz Pana Jezusa? A on sa pozrel na nią. Popatrzył na nią. A mówi, wszak ja som teolog. On mówi, przecież jestem teologiem. A dziewczatko ostalo ticho. Ta dziewczynka uciszyła się. A potem zase o jaką chwilę sa pyta. Ujo, wy poznacie Pana Jezusa? I za chwilę znowu go zapytała, wujku, ty znasz Pana Jezusa? A ona mówi, wszak ja som teolog. A on mówi do niej, no przecież jestem teologiem. A dziewczynka zase ostala ticho. Dziewczynka znowu się uciszyła. A po chwili zase sa opyta. Ujo, wy poznacie Pana Jezusa? Za jakiś czas znowu zapytała, wujku, ty znasz Pana Jezusa? A on mówi, wszak hovorím ci, że som teolog. Powiedział, przecież mówiłem ci, że jestem teologiem. A ona mówi, ja nie wiem, co je to za choroba, ale Pan Jezus aj z toho ťa wie uzdrowić. Nie wiem, co to za choroba, ale Pan Jezus i z tego może cię uzdrowić. Widzicie, to jest dziecięca uprzejmość. To jest taka dziecięca szczerość. Także my potrzebujemy mieć wzťah z Panem Jezusem. A więc my potrzebujemy mieć relację z Panem Jezusem. Nie wystarczy, abyśmy byli len teologami. Nie wystarczy, żebyśmy byli teologami. Nie wystarczy, abyśmy mieli len nabożenską, chrześcijańską mądrość. Nie chodzi o to, żebyśmy taką religijną, chrześcijańską mądrość mieli. Ale abyśmy mieli to dziecięce serce. Ale żebyśmy mieli takie dziecięce serce. Wiecie, Pan Jezus Chrystus postawił przed dospelich. Dziecia. Kiedyś Pan Jezus przed dorosłymi postawił dziecko. Nie wiemy, ako sa volalo. Nie wiemy nawet, jak miało na imię. Nie wiemy ani z jakiej rodziny było. Nie wiemy, z jakiej rodziny było. Nic nie wiemy o tym. Nic o nim nie wiemy. Ale powiedział, że pokiaľ nie budete ako toto dziecia. Ale powiedział, dopóki nie staniecie się jak to dziecko. Nie wejdziecie do Królestwa. Nie wejdziecie do Królestwa Bożego. A ja som rozmýšľal nad tým. I zastanawiałem się nad tym. Co było tak dôležité na tom dieťati? Co w tym dziecku było takiego ważnego? Co było to, co chcel Pán Ježiš vyzdvihnúť pri tom dieťati? Co było to tym, co Pán Jezus chciał tak pokazać przez to dziecko? Viete, sú deti, ktoré sú múdre. Są dzieci, które są mądre? Schopné. Zdolné. Iné sú zase ťažkopádnejšie. Inne są takie trudniejsze. Tak co chciał Pan Jezus wyzdwignąć na tą dziecię? Co Pan Jezus chciał, żebyśmy przez to dziecko zauważyli? Wiecie, co mają wszystkie dzieci wspólne? Wiecie, co wszystkie dzieci razem mają? Że są zawisli na swoich rodziców. Że są zależne od swoich rodziców. Że oni mają wtedy pocit bezpieczeństwa, kiedy widzą swoich rodziców. One mają tak długo poczucie bezpieczeństwa, dopóki widzą swoich rodziców. Kiedy som bol taký malý chlapček. Kiedy byłem małym chłopcem. Otec ma zobral do mesta. Ojciec wziął mnie do miasta. A wtedy, wiecie, pre mňa to bola veľká vec vidieť niečo nové. Dla mnie to było coś niezwykłego, zobaczyć coś nowego. U nás na dedine neboli vtedy na obchode také výklady. U nás na vsi nie było w sklepach takich witryn pięknych. Boli len hrubé mreže na oknách. Grube? Mreže, tie železa. A grube, wiecie co? Metalowe te przeciwko kraty w oknach. A proste ja som nigdy nie widział takie krásne výklady jak w mieście. Nigdy nie widziałem takich pięknych wystaw jak w mieście. A ja som sa díval tam w tom výklade všade. I... Že... Otecko, toto mi kúpiš. I patrzyłem na te witryny. Tato, to mi kúpiš. A to mi kúpiš. A to też mi kúpiš. A taký som bol ako Alenka v Ríši divov. Byłem jak Alicja w Krainie Czarów. Tak som sa díval. Patrzyłem na wszędzie. Kúpiš. A to kúpiš mi? A môj otec si všimol, že ja už sa už o neho nezaujímam. Mój ojciec zauważył, že už się nim nie interesuje. Tak sa schoval. Vošiel do jedného obchodu. Ukrył się, wszedł do jednego sklepu. A tak ja som ukazoval. A ja tak pokazywałem. A hovorím, no, tato, čo povieš? I mówię, i tato, co powiesz? Pozerám sa. Patrzę się. A otca nikde. I ojca nikde nebylo. Viete, čo som urobil? Viete, co zrobiłem? No išiel som na políciu. Pošedem na polície. Nie, nie, nie. Nie, nie. Viete, čo som urobil? Viete, co zrobiłem? Uá! Uá! Tak som reval, možno, že ste to aj tu viašem. Tak, še darujem, že chyba viašem by bolo slyhať. Viete prečo? Viete dlačego? Lebo sa mi skryl, otec. Bo ojciec je ukryl přede mnou. A potom, keď počul ten veľký rev, vyšiel z obchodu. I kiedy ten veľký krzyk usłyszał, vyšiel ze sklepu. A ja mu hovorím, otec, ty ma nelúbíš. Povedem, tato, nie kochaš mnie. Lebo ty si ma tu nechal. Zostavíš mnie tutaj. A hovorí, ako by som ťa ja tu nechal. Jak bym cię tu miał zostawić. Ja som len na chvíľku skryl svoju tvár pred tebou. Tylko na chvíle svoje obliče ukryłem pred tobą. A som bol zvedavý, či ma budeš hľadať. I budem čekavý, či budeš mne šukal. O, brat môj, sestra moja. Bratie i šestra. Pokiaľ nebudeš ako dieťa. Dopúky nebudeš ako dieťa. Pokiaľ tvoje srdce nebude tak žiadúce pána. Dopúky tvoje srdce nebude také šukajúce pána. Ako je žiadúce srdce dieťaťa po svojej matke, tak po svojom otcovi. Diecko tenskni i pragnie ojca i matky. Nikdy nevojdeš do kráľovstva. Nikdy nevejdeš do kráľovstva Božieho. A tak hovorí Božie. I tak mówi. Ja som na chvíľu skryl svoju tvár. Na chvíľu ukryłem svoju tvár. Ale pre veľkom zľutovaní sa ale navrátil. Po to, že by sa zlitovať nad tobou a ty, že by sa navrútil. Aleluja. Niekedy pán tak skrie pred tebou svoju tvár. Časami svoju tvár pán ukrie pred tomou. Že či ho budeš hľadať. Či ho budeš šukal. Či sa nezduješ a nepovieš si. Či nezbúžiš jej, nepovieš. O, ja to zvládnem sám. O, dám rade sám. Nepotrebujem ja pána. Nepotrebuje pána. Nie. Pán Boh chce vidieť našu detinskú závislosť. Pán Boh chce vidieť tú detinskú záležnosť. Pred každým kázaním, keď idem. Pred každým kázaním, kdekoľvek idem. Vždycky sa díva pán na moje srdce. Zavše pán páče na moje srdce. Že či ho potrebujem v tom kázaní. Či go potrebuje v tým zviastovaní. Že či potrebujem to jeho vedenie do kázaní. Či potrebuje jeho provádzenia do kázaní. Alebo ja to už dokážem aj bez neho. Alebo potrafię to už bez neho zrobiť. Viete, a ja tak cítim tú potrebu. A viete, tak odčúvam tú potrebu. Tak ako aj Mojžiš. Jak Mojžiš. Ktorý hovorí. Ktorý povedal. Pane, ak nepôjde tvoja tvár pred nami. Pane, jeżeli tvoje obličie nepôjde pred nami. Nevyvádzaj nás von z toho. Nevyprovádzaj nás z tego miejsca. Pane, ak ty nebudeš pred nami žiariť. Ty nebudeš tým svetlom. Jeżeli ty nebudeš tým światłem pred nami. O, Pane, neved nás von. Nie wyprowadzaj nas na zewnątrz stąd. Ty musisz być zawisły na Panu. Musisz być tak zależny od Pana. Niech by si cokolwiek już zażył. Czegokolwiek już doświadczyłeś. Niech by si jakiejkolwiek skuseności miał. Gdybyś miał jakiekolwiek wielkie doświadczenia. Bądź zawisły na swoją Pana. Bądź zależny od swojego Pana. A On cię będzie używał. A On będzie cię używał. To są tak wielkie rzeczy. To są takie wielkie rzeczy. Są niektórzy ludzie. Są niektórzy ludzie. Ktorí vyrastú v majstrov. Ktorí rosnú na takých mistrov. A radi sa ukazujú ako majstri. I chętne sa pokazujem ako tacy mistrzowie. A chcem vám povedať, že je to veľmi nebezpečné. Ja chcem vám povedať, že to je bardzo nebezpečné. Poviem vám príklad zo života, ktorý som zažil. Opoviem vám rzecz, ktorú przeżyłem. Volala ma jedna sestra. Zaprosiła mnie jedna siostra. A hovorí, brat Aleksander. Powiedziała, bracie Aleksandrze. Opatrujem svojho otca. Troszczę się o swojego ojca. Który był długie roky kazatelom zboru. Który przez wiele lat był kaznodzieją w zborze. A nie wiem, co się stało na starość z nim. I nie wiem, co się z nim na starość stało. Proste stále ho prenasledujú nečistí duchovia. Ciągle jakieś złe duchy go prześladują. A ja tomu nerozumiem. Ja tego nie rozumiem. Pán Boh takto zachádza so svojimi služobníkmi. Czy Pán Boh tak czyni ze swoimi sługami? Że oni mu slúžia celý život. Że oni całe życie mu usłużą. A potom keď zomierają. A potem kiedy umierają. Tak ich nechá, aby napadali to zlí duchovia. Zostawia ich, żeby złe duchy ich trapiły. A hovorím, nie, Pán Boh toto nerobí. A ja hovorím, nie, Pán Boh tak nečiní. Tu je niečo iné. Coś innego, tu jest inny problem. Tu je niečo skryté v srdci toho človeka. Coś było ukryte w sercu tego człowieka. Čo nikdy nikomu nevyznal. Od čeho nikdy včasie nikomu niečo, nevyznal. Niečo, čo diabol si tam nechal v jeho srdci. Coś, co diabol zostavil sobie v jeho srdcu. Nejakú píchu. Jakąś pychę. A potom ona hovorila, že áno, on vyháňal aj démonov, aj proste slúžil oslobovaniu ľudí. Ona mówi tak, on usługiwał również w tej sferze wypędzania demonów. A hovorím jej, povedz mi, sestra, a bol to pokorný človek, alebo bol to taký arogantný, taký sebavedomý kazateľ? Povedzaj mi, šastro, povedz mi, či to bol taký pokorný človek, či taký dumný, pevný siebie človek. A on hovorí, no radšej taký arogantný. Povedzaj tak, radšej taký arogantský, pevný siebie. No hovorím, vidíš, tak tu je problém. Ja mu povedzaj, vidíš, to je problém. A hovorí, mohol by si brat Alexander prísť a poslúžiť tomuto môjmu otcovi? I zapýtal, mohol by si Alexander prísť i uslúžiť môjmu ojcu? A hovorím, prečo by som ja mal ísť? A je mu, dlačego ja miałbym ísť? Však u vás v cirkvi je veľa služobníkov. Prečo u vás v kostele je veľa božích slúb. A ona hovorí, no preto, lebo mu dávam tvoje kázania. Dlatego, že přinoszę mu tvoje kázania. A vždy, keď počúva tie tvoje kázania. I zawsze, kiedy tych kázań słucha. On sa upokojí. Uspokojí sa. Utíši sa. Utíši. A potom po nejakom krátkom čase. A później po jakiejś znowu krótkiej chwili. Zase to na neho prichádza. Znowu to przychodzi na niego. A zase mu pustím to tvoje kázanie. I zawsze, znowu puszczę mu tvoje kázanie. Zase sa utíši. Znowu się utíši. A potom zase to prichádza. I znowu to przychodzi na niego. A on si praje, aby si prišiel. I on życzy, chciałby, żebyś do niego przyszedł. A hovorím, vieš, sestra, ale ja mám veľmi málo času. Povedzaj, vieš, sestru, mám bardzo málo času. Ale keď mi pán umožní, upriestraní, určite prídem a budem sa za neho modliť. Ale jeżeli pán Bóg mi to umožliví, to naprawdę będę się za niego modlil. No a o nejaký týždeň, dva som bol na jednej konferencii. Týždeň, dva później byłem na jakiejś konferencji. A tam jeden z tých príslušníkov tej rodiny mi hovorí, Alexander, už je to bezpredmetné, už nemusíš chodiť na návštevu toho ujka. Na tej konferencii jeden z członków jego rodziny powiedział, no to už nemá sensu, už nemusíš przychodzić do tego człowieka. A ja som myslel, že ten človek zomrel. A ja myslím, že ten človek umar. A tak som, pretože som bol zaujatý všelijakými inými vecami, nepýtal som sa na podrobnosti. I dlatego, že budem zajętý wieloma innymi rzeczami, už nepytajem o szczegóły. A potom život bežal ďalej. A życie biegło dalej. Prešlo 7 rokov. 7 lat minęło. A prišiel som do iného mesta. Všichem do innego miasta. A prišla ku mne jedna iná jeho dcera. I podešla do mne inna z jego córek. A hovorí, brat Alexander. I povedal, bratia Aleksandře. Ja som tá, ktorá opatrujem toho otecka, ku ktorému sme ťa volali. Ja jestem tá, ktorá opiekuje sa tým ojcem, do ktorého ťa zaprašališme. A hovorím, a ako odišiel otecko? V pokoji odišiel, zomrel v pokoji. Pýtam sa, jak táto odšet, umar v pokoju? A ona hovorí, on nezomrel. Ona mluví, on neumar. On ťa čaká. On čaká na tebe. 7 rokov. 7 lat? A on ma čaká? I on čaká? Však na tej konferencii mi bolo povedané, že už je to bezpredmetné, že aby som sa neunúval tam. Čiže 7 lat temu na konferencii mi povedeli, že to už nemá sensu, že mi sa už nezajmoval. A on ešte žije? On ešte žije? A on hovorí, ona hovorí, on stále žije a stále ťa čaká. On ciągle žije i ciągle na tebe čaká. Viete si predstaviť, aká ťarcha na mňa dolá? Viete, aké břemie odpovedialnosti na mne spočelo? Že som nechal svojho spolubrata v trápení 7 rokov. Že 7 lat zostavujem pod takým ťažarem mojego 7 týždňov, spolubrata. To nie je 7 týždňov. Ale 7 mesiacov. To nie je 7 miesięcy. To je 7 rokov. To je 7 lat. A hovorím, a kde je teraz? Zapytám, kde teraz je? A ona hovorí, asi preto to bolo bezpredmetné, lebo do nášho mesta ho presťahovali vtedy. No, povedeli vtedy, že to už je bezpředmětové, bo převiedli go do našeho miasta. A ja som sa opatroval. Ja teraz, som ho opatroval. I od vtedy ja sa ním zajmuje. Ale teraz som ho zase vrátila k tej druhej mojej sestre. Ale znovu převiozlám go do tej pierwszej siostry, ktorá sa ním zajmovala. A ja jej hovorím. I povedzajem do nej. Čo najskorej pôjdem a navštívim tvojho. Jak najšibčej pôjde i odviedze tvojho ojca. Keď som tam prišiel. Jak tam přijechalem. Tá dcera hovorí, Alexander. Tá córka povedia do mňa, Alexandre. Ten človek nevie zomrieť. Ten človek nepotrafí umrzeť. Už má 90, neviem, 4 alebo koľko rokov. Má 94 či ileš tam lat. A hovorí, on už je v kóme. I už je prawie nieprzytomny. A znowu sa wracia do wedomia. I ciągle świadomość mu wraca. Už sa nehýbe, už nevním, teda nevidí nič. Už nic nevidí. Už sa len meravo díva do stropu. Tylko tak tempo patrze v sufit. Ale nevie zomrieť. Ale nepotrafí umrzeť. A ja som sa modlil. A modliłem się. A hovorím, Panie Ježišu, čo mu mám povedať? Powiedziałem, Panie Jezu, co mam mu powiedzieć? Keď viem, že 7 rokov ma čaká ten človek. Kiedy wiem, że ten człowiek 7 lat czeka. A bojí sa odísť k Pánu. I bojí się iść do Pana. Pán Ježiš mi povedal. A pán Ježiš povedal mi. Povedz mu, že mu odpúšťam všetky hriechy. Že mu vybáčam všetky grzechy. A že na jeho neprávosti nespomeniem. I že jeho neprávosti už nevzpomne. A že sa nehnevám na neho. Že nehnevám sa na neho. Aby prišiel. Žeby prišiel. Aby sa nebal prísť domov. Žeby nebal sa ísť do domu. A tak som prišiel do tej nemocnici. I poszedłem do tego szpitala. Ten człowiek leżał merawo na posteli. Człowiek leżał nieprzytomnie na łóżku. A potem dcera w jednej chwili mówi: "Teraz widzim, że jest przy swoim wedomi." I ta córka mówi: "Teraz widzę, że jest przytomny." Ja to wiem rozoznać, kiedy jest przy wedomi, a kiedy potrafię, jest komatu. Potrafię to już rozróżnić, kiedy jest przytomny, a kiedy jest nieświadomy. Teraz możesz k niemu mówić. Teraz możesz mówić do niego. A ja mu hovorím. I powiedziałem do niego. Ja som Alexander Barkovci. Jestem Alexander Barkovci. Boží služobník. Boží sługa. Ktorého si ty čakal. Na ktorého čakałeś. A Pán Ježiš ma poslal k tebe. I Pán Jezus poslal mnie do ciebie. Aby som ti povedal. Żeby ci powiedzieć. Že ti Pán Ježiš odpustil všetky tvoje hriechy. Že Pán Jezus odpustil ti všetky tvoje grzechy. Všetko to, čoho si sa bál. To všetko, čego się bałeś. Že by sa Boh hneval na teba. Že Pán Boh sa bude hnevať na teba. On ti to odpúšťa. On ti to vybača. Môžeš ísť spokojne domov. Môžeš spokojne ísť do domu. A tak som sa pomodlil za neho. Pomodlil sa o neho. A odišiel som. I odjechałem. Ten človek ani okom nepohol. Ten človek neporušil nawet okiem. Jednoducho len to som videl, že mu slzy tiečú. Nevidiałem tylko, že łzy mu płynęły. A potom som odišiel. I pojechałem. Na druhý deň odišiel do Božej slávy. Następnego dnia odszedł do Božej chvály. Vidíte? Vidíte? Myslíte si, že to je náhoda? Myslíte, že to opovedánko? Ja som túto skúsenosť povedal v Nemecku. Ja tą historię opowiedziałem w Niemczech. V jednom zbore. V jednom zbore. A tam mali sestru, jednu starú sestru. I tam mieli v tym zbore taką starszą siostrę. A hovorili, tá sestra nevie zomrieť. I mówili, ta siostra nie potrafi umrzeć. Jednoducho už upada do komatu a myslia si, že no už je koniec, už. Ciągle traci już świadomość, myślą, że już jest koniec. Má 90, neviem koľko rokov. Bo też ma ponad 90 lat. A jednoducho nedokáže zomrieť. I ciągle nie potrafi umrzeć. Brat Aleksander, mohol by si ju navštíviť? Bratia Aleksandrze, mógłbyś ją odwiedzić? A tak som išiel ju navštíviť. I poszedłem ją odwiedzić. A bola pri rozume vtedy? Była wtedy przy świadomości, miała świadomość. Zvestoval som jej odpustenie hriechov v mene Pána Ježiša. Zvestoval som jej prebačenie grzechów v imieniu Pána Jezusa. Zvestoval som, že Pán Ježiš všetko, každý zápis jej hriechu vymazal, vytrel svojou krvou. Powiedziałem jej, že Pán Jezus zmył svojou krvou cały zápis jej grzechów. Ona takú radosť mala. Ona miała taką radość. Že som si myslel, že ešte bude 5 rokov žiť od radosti. Myślałem, že od razu 5 lat dłużej będzie żyła. Ale ešte v ten týždeň odišla k Pánu. Ale ešte v ciągu tygodnia odešla do Jezusa. Roky nevedela odísť. Přes lata nie potrafiła umrzeć. To sú veľmi vážne veci, čo vám hovorím. To sú bardzo ważne rzeczy, o których mówię. Mohol by som vám ďalšie a ďalšie veľmi podobné skúsenosti. Mógłbym kolejne bardzo podobné doświadczenia opowiadać. Ale ja vám poviem, prečo o tom hovorím. Ja poviem vám, dlaczego o tym mówię. Prečítame slovo Bože. Prečítame slovo Bože. A to je napísané v proroka Zachariáša. To je zapísané u proroka Zachariáša. V 3. kapitole. V rozdziale 3. Prosím, aby si prečítal prvých 7 veršov. Przeczytamy pierwszych 7 wierszy. Potem ukazał mi Jozłego, arcykapłana stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana, Niech cię zgromi Pan, szatanie. Niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem, gdyż nie jest ono głownią, czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim. Zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł. Oto ja zjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przeoblec w szaty odświętne. Potem rzekł, włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy tym. Jeszcze z jednym. A tak mówi Pan zastępów. Jeśli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz trzech moich dziedzińców, dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Bratia, sestry, diabol presne wie, čo sme neodovzdali v našom živote Pánu Ježišovi. Bratia i siostry, diabeł dokładnie wie, čego v našem sercu nie oddaliśmy Pánu Jezusowi. A on si na to robí právo a nárok. I on robí sobie prawo do tych rzeczy. My môžeme hovoriť, že sme kresťania. Môžeme mówić, že jesteśmy chrześcijanami. Môžeme hovoriť, že sme už 40 rokov služobníci Boží. Môžeme mówić, že už 40 lat jesteśmy sługami Bożymi. Ale niektórzy aj viac. A może niektórzy więcej. Ale diabol presne wie, ale... čo sme nevydali Pánu v našom živote. Ale diabol dokładnie wie, čego nie oddaliśmy Pánu v našom życiu. A preto buďme veľmi úprimní. I dlatego bądźmy bardzo szczerzy. Nie budujme na tom, koľko sme my slúžili Pánu. Nie budujme na tym, ile to slúžiliśmy Pánu. Ani o tom, ako nás Pán používal. I nawet nie na tym, jak Pán używał nás w służbie. Ale dbajme na čistotu svojho ruchu. Ale dbajme o czystość naszych szat. Dbajme o čistotu našho svedomia. Dbajme o czystość naszego sumienia. Lebo aj tento človek proste slúžil. Bo ten človek również był w służbie. On kritizoval to svoje okolie. On krytykował tych, którzy byli obok. A hovoril, čo všetko niedobre robia. On mówił o tych innych, ile niedobrego robią. Viete, ale niečo tam pestoval sám pre seba. Ale coś tam zostawił sam dla siebie. On pestoval svoju vlastnú pýchu, svoje vlastné meno. On pielęgnował svoju vlastnú pychę, svoje vlastné imię. Pánové, to nie było pańskie. To bolo diablové. To było od diabła. Viete, niekedy si Boží služobníci prihrievajú aj takú svoju polievočku pri tom, že slúžia Bohu. Niektórzy słudzy przy tym, że usługują, gotują też taką swoją własną zupkę. Ktorá sa im ľúbi. To, co im się podoba. Niečo sa im ľúbi z toho, možno, že peniožky. Komuś podobają się pieniądze. Niekomu sa tak ľúbi z tej služby tá sláva, že ľudia ich počúvajú. Komuś odpowiada ta chwała, že ľudia ich słuchają. Alebo nejaké iné veci ešte môžu byť skryté. Albo jakieś inne rzeczy ukryte mogą być. A to nie patrzy Pánovi. Ale te rzeczy nie należą do Pana. Nechá sám pre sebe. To człowiek zostawia sam dla siebie. A wiecie, potom tej nieprzyjemnej chwili przychodzi ten zły preto swoje. I wiecie, wtedy w takiej najmniej chcianej chwili diabeł przychodzi po swoje. A preto my musimy wszystko oddać Panu. Dlatego wszystko musimy oddać Panu. Oddał si wszystko w swoim żywocie Panu Jezusowi. Czy wszystko w swoim życiu oddałeś Panu Jezusowi? Jeho je čest. Či jeho je čest? Jeho je sláva. Či jeho je chvála? Neprihrial si si svoju polievku. Či nie ugodovávaj sobie svoje zúbky na službe? Nejaké svoje výhody. Jakąś wygodę dla siebie. Buď úprimný pred Bohom. Bądź szczery przed Bogiem. A povedz, Pane, tu som. Povedz, Pane, tutaj jestem. Čokoľvek bolo v mojom živote. Cokoľvek było w moim życiu. Zašpinil sa môj šat. Co vybrudilo moju šatę? O Pane, zober to dole zo mňa. Zdejmij to, Pane, ze mnie. Očisti ma od toho. Očiš mnie, Pane, od toho. Osloboď ma. Uvoľni mnie. Nemôžem ísť ústrety tebe špinavý. Nie mogę iść naprzeciwko ciebie brudny. Nie mogę iść powiązany. Nie mogę iść związany. Ta moja pycha to je jako bublina, nafuknutá bublina. Ta pycha to jest jak nadmuchany balon. Ten mrzký zisk, to je ako hmla, ktorá sa pominula. Ten zisk, ktorý osiągnęliśmy, to jest jak mgła, która przeminęła. Odpusz mi, Panie Ježišu. Vybacz mi, Panie Jezu. Očisti moje srdce. Očiš moje srdce. A Pán je verný. Pan jest wierny, aby nam odpustil, żeby nam wybaczyć, aby nas oczyścił, żeby nas oczyścić. Zawolali ma k jednej sestre. Zaprosili mnie do jednej siostry. Takisto mala 90 rokov. Też miała około 90. Celý život ju poznali v zbore ako modlitebnicu. Całe życie znali ją w zborze jako taką siostrę, taką modlicielkę. Vrúcne sa vždycky modlila. Zawsze z taką wdzięcznością modliła się do Pana. A povedali mi brat Aleksander. I powiedzieli bracie Aleksandrze. My nie rozumiemy tomu. Nie rozumiemy tego. To była tak zacna osoba. To była taka cenna postać. A teraz leží na smrtelnej posteli. Teraz leží na śmiertelnym łóżku. A odháňa satana preč. I odpędza diabła. Nie ma pokoj. Nie ma pokoju. Nie wie zomrieť. Nie potrafi umrzeć. A my sa modlíme okolo nej, modlíme, modlíme. A my wokół niej modlíme się, modlíme się, modlíme się. A ako keby pán nepočul. Jakby pán Bóg nie słyszał. Brat Aleksander, pojď a pomôž. Bratia Aleksandrze, chodź, pomóż nam. A modlil som sa. I modliłem się. A prosil som Pána. I prosiłem Pana. Panie, ukáž mi. Pokaż mi, Panie. Prečo táto žena nemá pokoj? Dlaczego ta kobieta nie ma pokoju? Ty si verný Boh. Ty jesteś wiernym Bogiem. Ja nepochybujem, že na mladého človeka používaš vo svojom diele a starého už odhodíš od seba. Ja tomu neverím. Nie wierzę w to, že używasz człowieka, kiedy jest młody i odrzucasz, kiedy jest stary. Panie, zjav mi. Pan jest z nami? Zjav mi, ukáž. Panie, objaw mi, pokaż mi. A Duch Święty mi hovorí, opýtaj sa jej. A Duch Święty mówi, zapytaj jej. Že či má niečo, čo nigdy nikomu nevyznala. Czy jest coś, czego nigdy nikomu nie wyznała? Ale to sa mám opýtať, Panie. Panie, o to mám zapytać? To. Tak, o to. A tak som išiel. I poszedłem. Tá miestnosť okolo tej sestry bola plná bratová sestra, ktorí sa vrúcne modlili. Całe pomieszczenie było pełne wierzących, którzy w takiej szczerości modlili się o nią. Ale tá sestra bola niepokojna na poste. Ciągle była taka niespokojna w łóżku. Prišiel som k nej. Podszedłem do niej. Ona sa na mňa pozrela. Popatrzyła na mnie. A hovorím jej. I powiedziałem do niej. Pán Ježiš mi povedal. Pán Jezus mi powiedział. Že máš niečo, čo si nigdy nikomu nie wyznała. Że jest, masz coś, czego jeszcze nigdy nikomu nie wyznałaś. Chcesz to wyznać? Chcesz to wyznać? A ona powiedziała, chcę. A ona powiedziała, tak. Poprosił som bratova sestry, wyjdźcie von. Poprosiłem braci i sióstr, żeby wyszli. Wonku samo w drugiej miejscowości możecie modlić. W pomieszczeniu obok możecie się modlić. A ona rozprávala. A ona mówiła. Wiecie, kiedy som bola také mladé dievča. Kiedy byłam młodą dziewczyną. Mala som len 12 až 13 rokov. Może miałam 12-13 lat. Vtedy sa niečo stalo v mojom živote. Coś wydarzyło się w moim życiu. A ja som to nikdy nikomu nepovedal. I nigdy o tym nikomu nie powiedziałam. Ale teraz. Keď mám ísť k Pánu. Kiedy mám ísť do Pana. Diabol ma drží. Diabol trzyma mnie. A hovorí, ty nemáš spasenie. I ona mówi do niej, ty nie jesteś zbawiona. Lebo ty si toto nikdy nevyznala. Bo ty nigdy tego nie wyznałaś. A toto je moje. I to jest moje. A ty si moja. I ty jesteś moja. A ja preto tu zápasím. I dlatego tak walczę. Hovorím, sestra moja. Ja mówię, siostro. Ľutuješ to, čo sa stalo? Žalujesz tego, co się wydarzyło? A ona hovorí, z celého srdca to ľutuje. Ona povedala, žalujesz z całego serca. Vyznávaš to ako hriech, ako nečistotu, ktorou ťa diabol oklamal. Vyznajesz to ako grzech i nečistosť, przez którą diabol oklamal cię? Vyznaje to. Tak to hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pan Jezus. Odpúšťam ti tvoju vinu. Przebaczam twój grzech. A na tvoj hriech už viac nikdy nespomnę. I tvojich grzechów już nigdy nie wspomnę. Svojou krvou som zmyl tvoje hriechy. Svojou krvou zmyłem tvoje grzechy. A vyplatil som každú tvoju dlžobu. I každý tvoj dług zaplatiłem. Neboj sa. Neboj sa. Milujem ťa. Kocham ťa. A táto sestra sa upokojila. Tá siostra uspokojila sa. Začala chváliť Pána. Začala chváliť Pána. A tiež odišla v pokoji a v radosti. I v radosti i pokoju odešla do Pána. Prečo o týchto veciach hovorí? Dlaczego mówię o tych rzeczach? V 12. kapitole Židom písanom liste, 14. verš. V 12. rozdiale listu do Rzymian. Nie, Židom. Listu do Hebrajczyków. 14. verš. Wiersz 14. Tak to hovorí Božie slovo. Tak mówi Boże Słowo. Stíhajte pokoj so všetkými. Dążte do pokoju ze wszystkimi. A bojujte o posvetenie. I walczcie o uświęcenie. Bez ktorého nikto neuvidí Pána. Bez ktorého nikt neujrzy Pána. Teda, bratia a sestry. A więc bratia i siostry. Ja vám dám veľmi dobrú radu. Dám vám bardzo dobrú radu. Kým ste mladí. Dopóki jesteście młodzi. Kým máte rozum čistý a zdravý. Dopóki máte čistý i zdrowy rozum. Vyriešte veci svojho života. Rozwiązujcie rzeczy w swoim życiu. Załatwiajcie. Nie potlačajte veci. Nie zaciskajcie tych rzeczy. Nie odsuwajcie. Nie odsuwajcie. Nie zamiatajcie veci pod koberec albo pod dywan. Nie zamiatajcie rzeczy pod dywan. Ale buďte úprimní pred Bohom. Ale bądźcie szczerzy przed Bohom. Kým je deň, idźcie na svoje kolena. Dopóki trwa dzień, idźcie na kolana. Očistite svoje srdcia. Očistite svoje srdce. Krvou Pána Ježiša. Krvou Pána Ježiša. Prijmite jeho odpustenie. Prijmite jeho przebaczenie. A chváľte ho za to, že vás očistil a oslobodil. I chváľte go za to, že vás očistil i uvolnil. Lebo môže sa stať, môže tak się wydarzyć, že vy zabudnete na to, že zapomnite o tom, čo ste pod ten koberec alebo pod ten divan zamietli. Čo ste pod ten divan zamietli. Ale viete, kto na to nezabudne? Viete, kto o tym nie zapomni? Diabol na to nie zapomni. Diabol o tym nie zapomni. A on si príde pre svoje. I príde po svoje. To sú vážne veci. To sú bardzo poważne rzeczy. Ja to nevymýšľam. Nie, že si myslíte, že nejaké nové učenie vám hovorím. Nie vymýšľam tego. Nie myslíte, že jakąś nową naukę przynoszę. Ale to je príklad zo života. To sú príklady z życia. Ešte veľa, veľa príkladov by som vám mohol. Mógłbym wiele takich przykładów o tym opowiedzieć. Preto pokiaľ je deň. Dlatego dopóki trwa dzień. A Duch Svätý prehovára k tvojmu srdcu. A Duch Święty mówi do twojego serca. Nie zatwardzuj swoje serce. Nie zatwardzaj swojego serca. Ale pójdź k niemu. I ale chodź do niego. Wyznaj mu. Wyznaj mu. Ten, kto zakrýva svoje prestúpenie, nie powiedzie sa mu dobre. Ten, kto ukrywa swoje przestępstwa, nie powiedzie mu się dobrze. Ale ten, kto wyzna a opustí tie hriechy. Ale kto dojde k milosrdenstvu. Kto grzechy wyzna i zostawi, dostąpi miłosierdzia. Ako je to dobre. Jakie to jest dobre. Keď ešte máš rozum zdravý a čistý. Dopóki máš čistý i zdrowy rozum. Môžeš hlboko si povedomí byť, že Pane, všetko je vyčistené. Môžeš dojít do głębokiej świadomości. Tak, Panie, všetko je očiščené. Všetko je vyriešené skrze obeďa krv Pána. Všetko je rozwiązane przez ofiarę i krew baranka Pana Jezusa. Pozrite sa aj tu. Zobaczcie i tutaj. Tu prichádza ten satan k tomu Jozuovi. Tu przychodzi szatan do Jozłego. A útočí na neho. I atakuje na niego. Jozua stál v pľuhavom ruchu. A Jozue stál v brudnej šate. Viete, čo hovorí Božie slovo? Viete, co slovo Bože mluví? Naša vlastná spravodlivosť je ako pľuhavé ruchu. Naša vlastná spravodlivosť je jak šata splugaviona. Viete, čo je tá naša spravodlivosť? Viete, co to je tá naša spravodlivosť? Však ja som 30 alebo 40 rokov kresťan. No przecież jestem 30 albo 40 lat chrześcijaninem. Ja już 20 rokov spievam spevokom. 20 lat już śpiewam w zespole. Albo 30 rokov vyberám kasu. Albo 30 lat zbieram kolektę w zborze. To je naša spravodlivosť. To jest nasza sprawiedliwość. Albo 40 rokov som evangelista. 40 lat jestem ewangelistą. To je naša vlastná spravodlivosť. To jest nasza własna sprawiedliwość. A to je ako pľuhavé ruchu. To jest tak jak šata spľugaviona. Nemôžem sa spoliehať na to, že niekto povie, o, brat Barkovci, o, brat Barkovci. Ja nemôžem bazovať na tým, že ktoś povie, o, brat Barkovci, brat Barkovci. Ale ja musím spoliehať na krv Ježiša Krista. Ale muszę polegať na krvi Jezusa Chrystusa. Ja musím vedieť o tom, že moje život a všetky veci mojho života sú vysporiadané skrze krv a obeť Ježiša Krista. Ja muszę wiedzieć, że wszystkie rzeczy w moim życiu są rozwiązane przez krew i ofiarę Jezusa Chrystusa. Dnes, keby si počul jeho hlas. Dziś, gdybyście głos jego usłyszeli. Dnes, keby Duch Święty hovoril tvojim srdcem. Dziś, gdyby Duch Święty mówił do twojego serca. Nie zatwardzaj swojego serca. Ale dnes wierzysz. Ale dziś rozwiąż. Dnes poď k Pánovi. Choď dziś do Pana. Dnes mu povedal, Pane. Dziś powiedz do Niego, Panie, wybacz. Odpuść, że som sa boril w živote. Wybacz, że burzyłem się w swoim odpuść, życiu. Odpuść, że som zamietal pod dywan. Wybacz, że zamiatałem rzeczy pod dywan. Odpuść mi, Panie. Wybacz mi, Panie. Ja chcę, aby było czysto. Chcę, żeby była czystość. Obmij ma. obmyj mnie, oczyść mnie. Wyznawam ci swoje nieprawość. Wyznaję ci swoją nieprawość. A swojego grzechu ci nie zakryję. I nie ukryję swojego grzechu przed tobą. A ty mi odpuścił. A ty wybaczyłeś moje grzechy. A ty mi oczyściłeś moje serce. Ty oczyszczasz moje serce. A ty mi dawasz wieczny żywot. Ty mi dajesz życie wieczne. O, lebo poczułem twój głos. Bo słyszę twój głos. A ty mówisz ku mnie. A ty do mnie mówisz. Pan Jezus mówi. Pan Jezus mówi. Moje owce czują mój głos. Moje owce słyszą mój głos. A ja ich znam. A ja je znam. A wołam ich po imieniu. I wołam je po imieniu. Nie zginą na wieki. Nie zginą na wieki. Alleluja. Alleluja. My musimy jedną rzecz wiedzieć. Jedną rzecz musimy wiedzieć. Dwie rzeczy zniął dole ten anioł z Jozu. Jozue zdjął, anioł zdjął z Jozłego dwie rzeczy. Jego rucho. Jego szatę. A jego owój sławy. I zawój na jego głowie. My musimy dbać na to, wiecie, ten, to rucho było, teda krylo jego ruki, jego ciało, jego nogi. Ta szata przykrywała jego tułów, jego ręce i jego nogi. A ten owój. A zawój. On był około jego głowy. Był wokół jego głowy. Teda my musimy te oblasti naszego żywota drżać w czystocie. A więc te sfery naszego życia musimy utrzymywać w czystości. Skutki naszych rąk. Owoce naszych rąk. Skutki naszych nóg. Owoce naszych nóg. Gdzie chodziliśmy. A oblast seksualna. Też w sferze seksualnej. A to cytowego przeżywania. I w tym naszym uczuciowym przeżywaniu. To wszystko jest pod tym ruchem. To wszystko jest pod szatą. A to musi być oczyszczone. I to musi być oczyszczone. To duchowne rucho. To jest ta szata duchowa. Gdzie wszystkie nasze skutki są pod krwią Jezusa Chrystusa. Gdzie wszystkie nasze uczynki są pod krwią baranka. Kiedy wszystkie nasze tużby, a te seksualne rzeczy, które boli w naszym żywocie, albo są pod krwią baranka Jezusa Chrystusa. Kiedy te wszystkie nasze pragnienia, również seksualne, są wszystkie pod przykrywieciem tej szaty. A wszystko, gdzieśmy chodzili. I wszędzie, gdzie szliśmy. Wszystko jest pod krwią Jezusa. I wszystko musi być pod krwią Pana Jezusa. A potem mamy jeszcze oblast naszego rozmyślania. A potem jest sfera naszego myślenia. A to jest to najcięższe. To jest to najtrudniejsze. Wiecie, myślenie człowieka. Wiecie, myśli człowieka. Myślenie człowieka jest bardzo ważna nasza oblast. Myślenie człowieka to jest taki bardzo ważny obszar. A ja się teraz chcę obrócić k wam, młodzi mężowie, chłopcy, dziewczata. Do was, młodzi chłopcy, dziewczyny, chcę się zwrócić. Ale aj wy, ludzie w średniej generacji. I ludzie w średnim wieku. Chrońcie swoje myśli. Chrońcie swoje myśli. Dnes internet ponuka wielką szkalę oblasti, do której możecie wojść. Dzisiaj internet oferuje bardzo szeroką spektrum tych rzeczy, w które nie możecie wejść. Na to, aby są wszystkie te oblasti postawione. Nie mam czasu, żeby wszystkie te sfery omówić. Ale chcę was młodzi ludzie, chronić, abyście nie wchodzili na pornograficzne strony. Ale chcę was ostrzec, młodzi ludzie, żebyście nie wchodzili na strony pornograficzne. Abyście nie zanieczyściowali swojego umysłu. Żebyście nie zanieczyścili swojego umysłu. Abyście nie wchodzili na wieszczeckie strony. Żebyście nie wchodzili na strony niemoralne. Wróżbiarskie. Ani na okultne na jakiekolwiek okultystyczne. Nawet z ciekawości tam nie wchodźcie. Mogę wam mówić mnoho skuseností, jako ludzie len zo zvedavosti naštívili wešteckú stranu na internete a pridržal sa ich duch veštby. Mogę wam opowiedzieć mnóstwo historii, kiedy młodzi ludzie tylko z ciekawości weszli na strony takie okultystyczne i duch wróżbiarstwa się ich uchwycił. A potem proste to był zápas. A później to była walka. Aby mogli być osłabieni. Żeby byli uwolnieni. Także chrońmy swoją myśl. Chrońmy swoich myśli. Nasza myśl jest jako zahrada. Nasza myśl jest jak ogród. Kolki z was macie zahradu doma? Ilu z was macie ogródki w domu? Nowi macie. Wielu z was. A co tam rośnie? Len to, coście si sami tam zasadili, ale ma aj nieco inne? Co tam rośnie? Tylko to, co sami zasadziliście? Czy też inne rzeczy tam rosną? No a inne, wszak? Inne też, a tak? A co robicie z tymi innymi rzeczami? Co robicie z tymi innymi rzeczami? Chycicie? Uchwycicie? A wytrwnie. I wyrwiecie. A vyniesiete von. I vyniesiete na zewnątrz. Tak to má byť aj v našom mysle. Tak má byť tež v našich myšľach. Na domácu úlohu. Na, ako zadanie domové. Prečítajte si druhý list korinský. Prečítajte druhý list do Korintian. 10. kapitola. 10. rozdiel. 3. až 5. verš. 3. do 5. verša. A pouvažujte na tým. I pomyšľte nad tým. Tam hovorí Pavel apoštol. Tam apoštol Pavel mluví. Že žijeme v tele. Ale nebojujeme podľa tela. Ale nevalčíme vedúk tela. Lebo nástroje nášho bojovania nie sú telesné, ale duchovné. Oreš, ktorým valčíme, nie je telesný, ale duchovný. A s ktorými búrame. I v ten spôsob búžime. Varovne. Pevnosť. Pevnosť. Varovne. A tie varovne sú v našej hlave. Tie varovne, one sú v našich hlavách. Teda v tom našom myslení. A viac v našom myšlení. Viete, čo sú tie varovne? Viete, co to sú tie varovne? To je tá burina, to sú tie chvasty. To sú chvasty, ktoré tam rosnú. A to je treba von odtiaľ. My to musíme búrať. My to musíme búžiť, musíme to vyrvať tamto. Každá myšlienka, ktorá nie je z Boha. Každá myšl, ktorá nepochodí od Boha. Každá myšl, ktorá je z tela i požądliwości ciała. My musíme to uchytiť. A vytrhnúť. I vyrvať. A oslobodiť sa. I uvoľniť sa. My nemôžeme mať v našej hlave hociaké myšlienky. Nemôžeme v našej hlave mať jakýchkoľvek myšlí. Lebo ak budeme mať hociaké myšlienky. Bo jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek myśli. Ta burina co robi z tymi szlachetnymi. Co robi chwast z szlachetnymi roślinami? No zadusi. Zadusi je. Zniemożni. Uniemożliwi im życie. Te szlachetne rastlinki są wszelijakie krywe, a takie jako... Później te szlachetne, one są powykrzywiane, bo one nie mają jak wyjść. Prečo? Dlaczego? Bo ta burina to tam dusi. Bo chwasty je duszą. Chciałbyś być pożegnany, duchownie pożegnany mąż a żena. Chciałbyś być duchowo być błogosławionym mężczyzną i kobietą? Tak wyczyści si to głowę. Wyczyść sobie głowę. Wyczyści si swoje myśli. Wyczyść swoje myśli. Vytrhaj von každú myšlienku, ktorá nie je z Boha. Vyrvi každú myšl, ktorá nie je, nie pochodí od Boha. A staraj sa o to, aby tej tvojej mysli bolo slovo Kristovo. I trosť si o to, aby v tvojom umysle bolo slovo Kristusové. Čítaj Božie slovo. Čítaj Božie slovo. Modli sa. A nech tvoja mysel neodbočuje do vecí, ktoré sú ako burina, ktoré ťa dusia. Nech tvoje mysli nezbačajú do tých rzeczy, ktoré sú jak chvast v našej głowie. Ja viem, čo hovorím. Viem, o čom mluvím. Bratia a sestry. Bratia i sestry. Mám 58 rokov. Mám 58 let. A ja vidím, že toľko práce mám v tej záhrade mojej hlavy. Vidím, že mám tyle práce v tým ogrodzie mojej głowy. Vy nie? Vy nie? Ja musím vytrávať myšlienky. Musím vyrývať myšli. Ja musím meniť svoju mysel. Musím zmieniať svoju myšl. A musí mať tam tie rastlinky, ktoré sú šlachetné rastlinky. Musí tam mať tie rośliny, ktoré sú roślinami šlachetnými. A tie šlachetné myšlienky, tie šlachetné rastliny, tie nie sú z tela. A tie šlachetné myšly, one nepochodzú z tela. Ale z ducha. Ale z ducha. Z neba. Z neba. Od Otca. Od Ojca. Halelujá. Halelujá. My všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou. My všetci musíme stanúť pred sądową stolicą Barankovou. A tam bude všetko jasné. A tam bude všetko jasné. Tam sa to všetko rozvinie a ukáže sa. To všetko zostane tam rozvinuté i pokazané. Nič, čo je skryté, neostane odkryté. Neodkryté. Nič, čo je ukryté, nezostane neodkryté. To všetko tam bude jasné. Všetko tam bude jasné. A ja prosím Pána Ježiša. I prosím Pána Jezusa. Aby mi dal milosť. Že by okázal mi láske. A dal mi zdravý rozum. I dal mi zdravý rozum. Aby som všetko vedel sporiadať v svojom živote. Že bym byl v stane všetko uporządkovať v svojom życiu. Niektorí veriaci hovoria. Niektorí veriaci mluvia. Nechajme veci tak. Zostavme to tak. Potom nech sa menia veci, keď ja zomriem. Jak ja umrę, to nech sa rozwiązujú. A potom keď sa umre? A potom keď umre? Tak deti ako vlci sa vrhnú na veci. I potom deti ako vilky žúcom sa na tie rzeczy. A jeden druhého hryzú. Jeden druhého gryzie i zjada. A ten niekto si myslí, o, akú dobrú prácu som ja urobil. A tamten myslí, o, aké dielo s dobrou prácou zrobil. Idem k pánovi. Ide do pána. A ja nechcem mať s tým, s tými vecami nič spoločné. Nechce s tým mať nič spoločného. A ja idem k pánovi. Bo ide do pána. A po smrti to riešte. A po mojej smrti to rozviazujte. Nie. Nie. My musíme vedieť i s čistým kontom. Musíme byť v stane i odejsť s čistým kontem. Nevesta ako ide na svadbu? Jak pán, jak panienka, młoda pani ide naprzeciwko młodego pana. Monterka. V takých robočích spodniach. Hej. Nesie pod pazuchou si nesie závoj aj šaty nevestovské. Pod pachou nesie velon, sukne šľubnú. A tak sa ide stretnúť s pánom? Tak ideš spotkať sa s pánom? Ty si musíš vysporiadať veci. Musíš rzeczy uporządkować. Aj Ester, keď išla pred kráľa. Kedy Estera šla pred króla. Jeden rok ju pripravoval Hege. Po polsku je Hegaj, właśnie. Przez rok ją przygotowywał do tego. A wiecie, co ten rok trwał, teda robiła? Wiecie, co robiła przez cały ten rok? Neustále sa kúpala, čistila sa. Cały czas się kąpała i oczyszczała. A mastila sa masťa. I namaszczała się olejkami. A prvý pol rok sa mastila mirhovou masťou. I przez pierwsze pół roku nacierała się maścią z miry. Aż tak mogła wojść przed króla. Mogła tak w ten sposób też przyjść przed króla. A my sa umývame. Ale my się myjemy, przychodzimy pod wpływ Słowa Bożego, oczyszczamy się kupelą Słowa Prawdy. Przez kąpiel Słowa Odrodzenia oczyszczamy się, a potem tą pachnącą maścią, maścią Ducha Świętego, jesteśmy namaszczani, a to jest taka szlachetna maść. Wiecie, nie, jesteście już wonialiście, jaka jest mira? Wąchaliście kiedyś mirę? To nie jest jako inne woniawki. To nie jest tak jak inne zapachy. To ma dwustojny mast. To ma taki dostojny zapach. Ty musisz mać, kiedy zaprzyprawujesz w oczy Pana. Jeżeli przygotowujesz się na spotkanie z Panem. Nie możesz sa k niemu bliżej tak, jako niejakiemu pajtaszowi, niejakiemu kamaradowi. Nie możesz do niego się zbliżać jak do kogokolwiek, jak do kumpla. Ale ty musisz dwustojnie przystupować. Tak dostojnie musisz zbliżać się do Pana. Ty musisz się uświadomić, że On jest Pan, On jest Bóg. Musisz uświadomić sobie, że On jest Panem, że On jest Bogiem. A ty sam musisz wiedzieć, kurić, jak kłaniać, a skłaniać się przed Nim. A ty musisz być w stanie się ukorzyć pokłonić się przed Nim. A musisz się uświadomić, że Pan gladzi na Twoją czystość. I musisz uświadomić sobie, że Pan zwraca uwagę na Twoją czystość. Oczekuje jej. Przyszedł jakiś człowiek między nas. Przyszedł kiedyś do nas jakiś człowiek. Maliśmy młodzieżnickie spotkanie. To było wtedy spotkanie młodzieżowe. A proste był bardzo nieumyty, smradlawy. Był taki nieumyty, śmierdzący. No, tak to było ciężko trpieć. Ciężko to było znieść. A takśmy mu mówili, że niech robi niečo so sebou, lebo tu celá hromada ľudí trpí tým jeho pachom. I mówiliśmy do niego, żeby coś ze sobą zrobił, bo cała grupa ludzi z powodu jego zapachu cierpi. Wiecie, co urobił? Wiecie, co zrobił? Zohnia odniekać dobrą ruską woniarkę. Zorganizował sobie jakiś dobry rosyjski zapach. A tym sa ponadje. I wyperfumował się. A kiedy przyszedł? A jak przyszedł? No my sme už omdlievali. Už mdleli sme. Katastrofa. To bola katastrofa. Ale viete, čo to je obraz. Viete, to je taký obraz. Predstavte si, že mnohí proste sa odvolávajú na Ducha Svätého. Viete, wielu powołuje się na Ducha Świętego? Proste dostávajú sa do rôznych extáz, modlitevných extáz. Wpadają w jakieś ekstazy, też czasami takie modlitewne ekstazy. Ale nie mają dobre wzťahy. Ale relacji nie mają dobrych. Zapacha tam wzťah z manżelką, z dziećmi, z rodziną. Tam czuć ten smród tego, co jest w rodzinie, wśród dzieci, z żoną. A teraz tam miesza ta wonia, wiecie, proste ta wonia, to jest katastrofa w takim zgromadzeniu. I kiedy te wszystkie zapachy się wymieszają, to jest tragedia w takim zgromadzeniu. Oczyścicie się. Oczyśćcie się. Obmyjcie się, obmyjcie się, grzesznicy. A potem bądźcie pełnieni Duchem Świętym. A potem bądźcie napełniani Duchem Świętym. To jest dobra rzecz, kiedy tużysz po Duchu Świętym. To jest dobra rzecz, kiedy tęsknisz za Duchem Świętym. To jest dobra rzecz, kiedy tużysz po tym pomazaniu Ducha Świętego. To jest dobra rzecz, kiedy marzysz o tym pomazaniu przez Ducha Świętego. Ale najpierw się obmyj. Oczyść się. A potem. A później. Potem a potem się napełniaj. A to jest jeden rok była Ester przygotowana. Estera była przez jeden rok przygotowywana. A Pan Jezus Chrystus mówi. I Pan Jezus mówi. Przyszedłem, aby som wam zwestował. Przyszedłem, aby wam ogłosić. Rok miłości Pana. Rok łaski Pana. To jest ten jeden rok. To jest ten jeden rok. Kiedy sa ty masz przyprawić w ústrety Bohu. Kiedy masz przygotować się na spotkanie z Bogiem. To nie jest ten czas, aby si ty budował sobie swoje królestwo. To nie jest czas, żeby się dla siebie swoje królestwo budował. Nie, aby si ty zyskawał bohactwa, aby si proste naháňal peniaze, utekal do Niemiec a potom nosil veľké kufre Mariek domu. Nie, po to mamy nasze życie, żeby gromadzić, organizować, jechać do Niemiec i całe walizki marek przywozić. Ale ten czas, rok miłości. Ale to jest czas łaski, rok łaski. Nie wiecie prečo? Wiecie po co? Abyśmy się oczyściowali. Żebyśmy się oczyszczali. Abyśmy byli pełnieni Duchem Świętym. Żebyśmy byli napełniani Duchem Świętym. A abyśmy byli przyprawieni w ústrety nášmu Pánu. I żebyśmy byli przygotowani na spotkanie z naszym Panem. Halleluja. Bracia i siostry. Bracia i siostry. To jest dobra wiadomość. Ja nikogo nie chcę zasmucić. Ja nikogo dzisiaj nie chciałem zasmucić. Chciałem was zachęcić. Chciałem, żebyście jedną rzecz zrozumieli. Że mamy ścigać pokój ze wszystkimi. Że mamy dbać o pokój ze wszystkimi. I o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. A dnes, teraz. Dzisiaj, teraz jest czas miłości. Jest czas łaski. Dnes jest dzień spasenia. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dnes, gdybyście poczuli jego głos. Dziś, gdybyście usłyszeli jego głos. Nie zatwardzajcie swoich serc. Ale chodźcie do Pana. Uprzejmie. Szczerze. A on jest przyprawiony odpuścić. A on jest gotowy przebaczyć. On jest przyprawiony oczyścić. On jest gotowy oczyścić. A on jest przyprawiony tam napełnić Świętym Duchem. On jest gotowy, aby cię napełnić Duchem Świętym. A ta mirra, ta wonia. A ta, ten zapach miry, zapach Ducha Świętego. To będą czuć w twoim otoczeniu, to wszyscy odczują. A wszyscy oddają chwałę Bogu. I wszyscy oddają chwałę Bogu. Amen. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Dziękujemy ci, Panie Jezu Chryste. Dziękujemy ci, Panie Jezu Chryste. Że dnieśmy nie poczuli piękne kazanie. Że dzisiaj nie usłyszeliśmy fajnego kazania. Ale prawdziwego kazania. Ale wysłuchaliśmy prawdziwego kazania. Dziękujemy ci za to, Panie. Dziękujemy, Panie, za to. Że ty mówisz prawdę z nami. Że ty mówisz do nas prawdę. A ty chcesz. I ty chcesz. Aby kim jest czas miłości. Dopóki jest czas łaski. Abyśmy się przygotowywali w ústrety Ciebie. Żebyśmy przygotowywali się na spotkanie z Tobą. Abyśmy to nie robili falośnie. Żebyśmy fałszywie tego nie robili, obłudnie. Ale abyśmy to robili úprimnie. Ale żebyśmy robili to szczerze przed Tobą. Preto, że Ty za úprimný masz úprimnie. Dlatego, że jesteś szczery wobec szczerych. A k prewrátinym sa máš prewrátiť. Ale w stosunku do przewrotnych jesteś ale przewrotny. Aká je veľká Tvoja milosť, ale jaka to wielka łaska Twoja, Panie. Keď ešte aj v posledných chvíľach života. Kiedy jeszcze w ostatnich chwilach naszego życia. Máš milosť. Okazujesz łaskę. O Panie. O Panie. Učin nám tú milosť. Okaż nam tą łaskę. Aby dnes tento kúpel Tvojho slova. Żeby dzisiaj ta kąpiel przez Twoje słowo. Všetko, čo sa na nás nasušilo. Wszystko, co przykleiło się do nas. To všetkom, čo sme si tak zwykli. To wszystko, do czego tak przyzwyczailiśmy się. To Tvoje slovo, ta voda života. Żeby to Tvoje słowo, ta voda życia. Aby to všetko odmočilo. Żeby to odmoczyła wszystko. Aby to všetko nás odišlo. Żeby to wszystko od nas odeszło. O, príď, Duchu Svätý. Príď, Duchu Svätý. Príď v tejto chvíli. Príď v tej chvíli. A mocne pracuj. I pracuj mocno. V živote starších. V živote starších i mladých. V živote mužov i v živote žien. V živote mužov i kobiet. O, príď, Duchu Svätý. Príď, Duchu Svätý. A všetko zmýjaj z nás. I zmývaj z nás všetko. Lebo ty si povedal. Bo ty powiedziałeś. Že si svätý. Bo že jsi svätý. A chceš, aby aj my sme boli svätí. I chceš, aby sme i my byli svätí. O, posväť nás, Pane. Uświęć nás, Panie. A nech sa posvetí tvoje meno. Nech święci się twoje imię. A nech príde tvoje kráľovstvo. Nech príde tvoje kráľovstvo. A nech sa stane tvoja vôľa. Nech będzie twoja wola. Jako v nebi. Tak jak v nebi. Tak aj na zemi. Tak też i na ziemi. A tak hovorí Pán Ježiš. I tak mówi Pan Jezus. Moja vôľa je to. Moją wolą jest to, aby ste boli posvetení. Żebyście byli uświęceni. Posvetite sa dnes. Dziś uświęćcie się. Na zajtra. Na jutro. Lebo učiním veľké veci. Bo będę czynił wielkie rzeczy. Aby ste boli pripravení. Żebyście byli gotowi. Ku każdemu vopred pripravenému skutku. Do każdego uczynku, który jest wcześniej przygotowany dla Lebo was. Lebo w nim som si pripravil svoju slávu. Bo w tych uczynkach ty przygotowałeś swoją chwałę. Ďaká ti za to, Panie Ježiš. Dzięki za to, Panie Jezu. A teraz, keď máme sklonené. Teraz, kiedy nasze głowy są pochylone. A tak przeżywasz, że Duch Święty veľmi jasne hovoril o tvojom živote. Mówisz, że wiesz, że Duch Święty bardzo jasno mówił o twoim życiu. A tak cítiš, že sú veci. I czujesz, że są jakieś rzeczy, które chcesz riešiť. Które chcesz rozwiązać. A chcesz, aby to ta woda to obmyła, oczyściła. I chcesz, żeby ta woda to omyła i oczyściła. Aby si mohol ísť ústretí svojmu Pánovi, żebyś radosne. Żebyś mógł naprzeciw swojego Pana wyjść z radością. A je tu niekto taki? Jeżeli ktoś tu jest taki, zodvihni svoju ruku. Podnieś swoją rękę. Budem sa za teba. Będę się modlił o ciebie. Czy si dieťa alebo dospelý? Czy jesteś dorosły, czy dziecko? Bądźcie błogosławieni. Buďte požehnaní. Bądźcie błogosławieni. Mužovia, ženy. Mężczyźni, kobiety. Mladí i starší. Młodsi i starsi. Buďte požehnaní. Bądźcie błogosławieni. Sláva ti, Panie Ježiš. Chvála ti, Panie Ježiš. Chvála ti, že tvoje slovo neznie nadal. Chvála ti za to, že tvoje slovo nerozbrzmiewa nadaremno. O, ďakujem ti, Panie. Dziękuję ci, Panie. Že ty si sa staral o to. Že troščuješ się o to. Aby mohol tento Jozua, aby bol oslobodený od svojho špinavého ruchu. Żeby Jozue został uwolniony od tego swojej brudnej szaty. Nové ruchu. I ty dałeś mu nową szatę. Dal si mu dole ovoj, špinavý ovoj z hlavy. Zdjąłeś z niego ten brudny zawój na jego głowie. A dal si mu čistý ovoj. I dałeś mu czysty zawój. A dal si mu svoje zasľúbenie. I dałeś mu swoją obietnicę. Že bude tvojim služobníkom. Že będzie twoim sługą. Tak to hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pan Jezus. Aj ty, sestra moja. I ty, siostro. Aj ty, brat moj. I ty, mój bracie. Nie bój się. Nie bój się. Pan Jezus ci odpuszcza twoje winy. Pan Jezus przebacza twoje winy. On preto zomrel na krzyżu. Dlatego umarł na krzyżu. Aby si ty mógł być swobodny. Abyś ty mógł być wolny od swoich grzechów. A kiedy wyznawamy swoje grzechy. I kiedy nasze grzechy wyznajemy. On jest wierny a sprawiedliwy. On jest wierny i sprawiedliwy. Aby nas oczyścił od każdej. Aby nas oczyścić od każdej nieczystości. A tak to hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pan Jezus. Milujem ťa večnou láskou. Umilovávam ťa večnou milosťou. A preto ti neustále činím svoju milosť. Dlatego ciągle ci swoją łaskę. A keby aj matka zabudla na svoje dieťa. Nawet gdyby matka o svojom dziecku zapomniała. Ja na teba nezabudnem. Ja o tobie nie zapomnę. Ja ťa neodvrhnem v tvojej starobe. Nie odrzucę cię v tvojej starosti. Ale bądź mądry. Pokiaľ ešte tvoja myseľ ti slúži. Dopóki twój umysł ci służy. Poď ku mne. Chodź do mnie. Zriadź swoje serce. Uporządkuj swoje serce. Zriadź swoje życie. Uporządkuj swoje życie. Lebo przychodzi czas. Bo przychodzi czas. Kiedy to będzie już niemożne. Kiedy to już będzie niemożliwe. Ale dziś jest czas miłości. Ale dzisiaj jest czas łaski. A dnes. I dziś. Mówi do ciebie Duch Święty. Mówi do ciebie Duch Święty. A tak nie zatwardzuj swoje serce. A więc nie zatwardzaj swojego serca. O, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. A zapieczętuj to serce. I zapieczętuj te serce. O, Panie, ty si widział te ruki. Panie, ty widziałeś te ty ręce. Ty si widział te serce. Ty widziałeś te serca. A pokornie prosi. I proszę w pokorze. Aby teraz w tej to chwili. Żeby teraz w tej chwili. Pieczęć twojego świętego Ducha. Pieczęć Ducha aby Świętego. Aby zstąpiła na te serca. Żeby zstąpiła na te serca. Brat mój. Bracie. Sestra moja. Odpustené sú tvoje hriechy. Przebaczone są twoje grzechy. Poď a nasleduj Pana. Chodź i naśladuj Pana. Celým srdcem. Całym swoim sercem. Meň svoj charakter. Zmieniaj svoj charakter. Meň svoje myslenie. Zmień svoje myślenie. A nech Duch Svätý vládne tvojom živote. I nech Duch Święty ma władzę nad twoim życiem. Rozširuje tvoje życie. Niech to a voń Chrystusowa rozszerza się w tvojom życiu. A nech sláva Ježiša Krista. Niech